Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından 163. mektubu okuyarak sohbetlerimize devam edeceğiz. Üstad bu mektupta şöyle diyor: Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizb-i Nuri'de, yani Risale-i Nur'a mahsus, Risale-i Nur'daki tefsir edilen ayetlerden, özellikle kainattan bahseden, tefekkür ile ilgili ayetlerden tertip edilmiş bir hizb, bir dua mecmuası var. O mecmua, Hizb-i Nuri'de, tefekkür-ü saatin, yani bir saat tefekkür etme sırrı ile bir yıllık nafile ibadete tekabül ediyor. Bu incelik ile hem bir tefekkür sevabı var bu duada, hem de külli bir ubudiyet bulunduğuna dair kuvvetli bir emareyi ben müşahede ettim, diyor Üstad. Bugün Risale-i Nur'un Hizb-i Nuri'sinden bir kısmını ve Cevşenül Kebir'den dahi bir kısmını okurken gördüm. Cevşenül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nuri kainatı baştan başa nurlandırıyor, karanlıkları dağıtıyor, gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Tabiat dediği, maddecilik, tabiat perestlik inancını, yoksa bu gördüğümüz tabiatı, alemi parçalamak değil. Tabiattan yola çıkarak inançsızlığa giden, o inançsızlığı parça parça ediyor, gafleti dağıtıyor. Ehli gaflet ve ehli dalaletin altına saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor, kainatı pamuk gibi hallaç ediyor, nurdan taraklarla tarıyor. Ehli dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında tevhid nurlarını gösteriyor. Evet değerli kardeşlerim, Risale-i Nur'un ve Cevşenül Kebir'in ve Hizb-i Nuri'nin özelliği bu. Cevşenül Kebir okuyanlar, Risale-i Nur'u okuyanlar ve o Hizb-i Nuri denilen Kur'an-ı Kerim'den derlenmiş ayetleri okuyanlar, kainatın baştan başa nurlandığını okudukları evradın manası ile kainatın nurlandığını, karanlıkların dağılıp gittiğini ve gafletin parçalandığını görürler. İnançsız ehli gafletin ve ehli dalaletin altına saklanmak istedikleri perdeler, madde perdeleri, kimya ve fiziğin arkasına saklanıyorlarsa, biyolojinin arkasına saklanmak istiyorlarsa, onlardaki perdeyi yırtıyor ve hepsinin altında, arkasında tevhid nurunu gösteriyor. Kainatı baştan başa pamuk gibi hallaç ediyor. Elden geçiriyor, gözden geçiriyor, nurdan taraklarla tarıyor. Ne kadar güzel ve ne kadar doğru ifadeler bunlar. Değerli kardeşlerim, ez cümle iki gün evvel ismi Hakem nüktesini okuyan bir Nakşi dervişi, güneşin ve güneş sisteminin tefekkür edildiği bir yeri, bir sohbeti dinlerken Risale-i Nur'dan, işin tefekkür yönünü anlamamış, demiş ki, bu da fen bilimleri gibi, fen bilimleri kitabı gibi anlatıyor tabiatı. Daha sonra yanımda ona okundu, o da ayıldı. Bu bütün bütün başka dedi. Yani kainatın Allah hesabına okunduğunu gördü, anladı. Demek ki Risale-i Nurlar, gaflete ve dalalete düşen fencilerin en çok gaflete düştükleri noktalarda bile Allah'ın varlığını ve birliğini güneş gibi gösteriyor. En ileri noktalarda da düşmanlarını takip ediyor. Hani savaşlarda düşmanı mağlup eden zafer kazanmış bir ordu, mağlup ettiği düşmanı en ileri noktalara kadar da takip eder, kovalar ya, işte Risale-i Nur, Risale-i Nur, Allah'ın varlığını ve birliğini her noktada gösterdiği gibi, kainatın her yerinde gösterdiği gibi, ayrıca yanlış inanç ve yanlış düşünceleri ta kaçtıkları son noktalara kadar da takip ediyor. En uzak sığınaklarını yıkıyor. Evet, küfrün sığınabileceği, inançsızlığın sığınabileceği bir nokta bırakmıyor. Her yerden ilahi huzura giden yolu gösteriyor. Her yerden. Tabiatın, kainatın, insan vücudunun neresini ele alırsanız alın, oradan Allah'ın huzuruna giden bir yol açıyor ve orada Allah'ı gösteriyor. Huzur-u ilahiye çıkarıyor insanı her zaman. İnkarcılar güneşe bile kaçsalar, Risale-i Nur der ki, güneş bir soba, bir lambadır. Odununu, gaz yağını veren kimdir? Bil, ayıl der, başına vurur, uyarır. Hem kainatın baştan başa aynalar hükmünde olduğunu, kainattaki bütün varlıkların her birinin Cenab-ı Hakk'ın tecellisine bir ayna olduğunu ve bu aynalarda ilahi isimlerin göründüğünü öyle gösteriyor ki gafletin imkanı olmuyor. Hiçbir şey huzura mani engel olmuyor. Adeta kainatın her yerindeki pencerelerden hep Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesi cemalini gösteriyor. Her yerde cemal ve kemal ve kudreti ilahiyeyi ve celali seyreden bir insan gaflete nasıl düşer? Gaflete imkan kalır mı? Her yerden huzur fışkırıyor. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzuru daimi kazanmak için kainatı yok saymak veya unutmak ve hatıra getirmemek gerekmiyor. Aksine kainat kadar geniş bir mertebe-i huzur kazandırıyor ve geniş ve külli ve daimi kainat genişliğinde bir ubudiyet dairesi açıyor insanın önüne. Dahası var fakat şimdi bu kadar yazdırıldı diyor Üstad Bediüzzaman. 164. mektubu okuyarak dersimize devam ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, size bu defa 3 noktayı beyan edeceğim diyor. 3. mesele, bir kardeşimiz kendi kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir bu. Belki size de faydası olur diye yazdık, gönderiyoruz. Bir zaman büyük velilerden, Allah dostu büyük velilerden, nefsi emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan şiddetli nefis mücadelesi ve nefsi emmareden şikayetlerini işittim. Nefisleriyle hala mücadele ettiklerini ve nefsi emmareden şikayet ettiklerini gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefsi emmarenin kendi desiselerinden, hilelerinden başka, daha şiddetli ve daha fazla söz dinlemez ve daha ziyade kötü ahlakı sürdürmek isteyen ve heves ve damar ve asap, sinirler, tabiat ve hissiyat halitasından çıkan, bunların karışımından ortaya çıkan ve nefsi emmarenin son sığınağı durumunda bulunan ve nefsi emmareyi tezkiye eden sonra onun eski vazife-i seyyiyesini gören ve mücahideyi ahir ömrüne kadar devam ettiren bir manevi nefsi emmareyi gördüm diyor üstad. Şimdi bunu anlatacak. Ama şu okuduğumuz kısmı anlamaya çalışalım. Bizim bir nefsi emmaremiz var. Bedenimiz var. Bu bedenimizin çeşitli içgüdüleri, dürtüleri, böyle ifade ediliyor psikolojide filan, bir takım korkuları, endişeleri, istekleri, arzuları var. Nefsimizin bu korkularıyla, bu endişeleriyle, bu istekleriyle, hevasıyla biz ömür boyu aslında mücadele etmekle görevliyiz. Mücadele ederek ancak efendim bir mümin, bir Müslüman olarak yaşayabiliriz. Ama nefsi emmarenin terbiyesi diye de bir şey var. Bu bedenin, bu duyguların, bu hissiyatın eğitilmesi, nefsi emmarenin terbiyesi deniliyor. Zaten eskiden tarikatler büyük çapta nefsi emmare terbiyesi üzerine kurulmuşlar. O vazifeyi yapıyorlar. Ama üstad diyor ki, nefsi emmarenin bir kendi desiseleri, hileleri var. Bir de daha şiddetli, daha söz dinlemez, daha fazla söz dinlemeyen bir yanı var bu nefsin. Daha ziyade kötü ahlakı sürdürmek isteyen bir yanı var. Bir heves var, bir damar var, bir gizli sinirler ve huya, tabiata işlemiş bir yanı var işin. Yani demek ki bu noktada herkesin nefsi emmaresi bir değil. Herkesin hali biraz farklı. Hissiyatı farklı, tabiatı farklı. İşte bunların karışımından çıkan ve nefsi emmarenin son sığınağı durumunda bulunan ve hatta nefsi emmareyi eğittikten, terbiye ettikten, tezkiye ettikten sonra bile onun o eski kötü vazifesini sürdürme gayreti içinde olan bir yanımız oluyor. İşte ahir ömre kadar insan onunla mücadele ediyor. Manevi bir nefsi emmare gibi, manevi bir beden gibi sinirlere, beynin bir yerlerine efendim çöreklenmiş bir takım duygular, haller, hissiyat devam ediyor. Ben diyor üstad bunlardan anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsi emmareden değil, belki o mecazi nefsi emmareden şikayet etmişler. Ondan şikayet ediyorlar. Sonra gördüm ki İmam Rabbani dahi bu mecazi nefsi emmareden haber veriyor. Demek ki şu bedenimizi adeta ip ile, urgan ile elini ayağını bağlasan bile bu bedenin hissiyatı şeklinde, duyguları şeklinde ve bir takım efendim insanın aklını, kalbini dinlemeyen, efendim bir yerlerde sürüp giden bir şeyler oluyor. Şu ikinci nefsi emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için, şuursuz, kör hissiyat. Şuuru olsa zaten istikbali az görebiliyor olsa, akıl kadar olsun istikbali görebiliyor olsa, o zaman insan çok başka bir insan olur. Ama istikbale karşı, geleceğe karşı kördür. Az sonrasını bile düşünmek istemez insan. Onun içindir ki az sonra zarar göreceği, ceza alacağı bir takım yanlışları, hataları yapar. İşte bu ikinci nefsi emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler, acılar ile nefret edip tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda edebilir. Demek ki bir takım tokat yerse, bir takım acıları çekerse o zaman aldığı zevklerden nefret edebilir. Kendini aldatan şeylerden nefret edebilir ve o zaman onları tam feda eder ve tam maksadına, ilahi maksada, insani maksatlara, hedeflere yönelebilir, kemale doğru yükselebilir. Ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bırakabilir. Evet, Risale-i Nur'un erkanları, önemli talebeleri her şeyi ve enaniyetlerini hizmet yolunda terk etmişlerdir. Nefis ne kadar feryat ederse etsin, nefis neler isterse istesin, onlar onu unutmuşlardır. Unuttuklarını da unutmuşlardır. Vazifelerine o kadar dalmışlardır, vazifelerini o kadar kutsal görmüş, önem vermiş ve sadece o işle meşgul olmuşlardır ki, ibadet ve hizmetin dışında bir şeye bakmazlar. Bu acip asırda dehşetli bir aşılama ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefsi emmare ittifak edip, yani hem bedenimiz olan nefsi emmare hem de beynimiz, aldatılan beynimiz, duygularımız olan nefsi emmare ittifak edip, öyle kötülüklere, öyle günahlara insanlar severek giriyor, adeta kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma top atıp yol açtığı halde, o iki nefsi emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık ve üstün gelme, yani hem bencilliği hem üste çıkma, üstün gelme gibi bir gayet zulümlü, zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine niçin ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Yani demek ki eğer bir hizmet yapılacaksa neden ben yapmadım diyebiliyor insan bir bencillik damarıyla. Bu makam, bu mevki, bu hizmet bana verilmeliydi, ben yapmalıydım diyebiliyor insan. Halbuki kader-i ilahiyi, hikmet-i ilahiyeyi suçlamamak ve rıza göstermek lazım. Evet, Allah'ın verdiğine şükür ve teşekkür yerine niçin ben atmadım o topu, niçin ben yapmadım bu görevi diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim diyor. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükrediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desiselerini, hilelerini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın muaccel cezası olan içimdeki elemden ve azaptan kurtuldum. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Evet değerli kardeşlerim, demek ki nefsi emmarenin yaptığı hataya acil bir ceza veriliyor. O da içimizdeki burkuntu, içimizde hissettiğimiz acı, ıstırap. Eğer nefsimize aldanmasak, rıza içinde yaşasak, rıza mertebesini kazanmaya çalışsak, o zaman o acıyı da çekmeyiz. Gayet hoş bir şekilde karşılarız hizmet eden herkesi.